ใจ ไม่มีจักษุทานจนถึงมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุไม่มีวิชาไม่มีอวิชชาไม่มีความสิ้นไปแห่งวิชาและอวิชชาจนถึงไม่มีความแก่ความตายไม่มีความสิ้นไปแห่งความแก่ความตายไม่มีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่มีญาณไม่มีการบรรลุไม่มีการไม่บรรลุ ชุมชนทุกเหล่าและสัตว์โลก พระภาคด้วยประการฉะนี้